Evet sevgili dostlar, Hazreti İsmail'i konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Altıncı maddenin açılımı çerçevesinde Kur'ani referansları hocam bizimle paylaşıyor. Ve orada tabii birçok noktaya giriş çıkışlar yapıldı. En son bir ayet grubunu okuyacağım dedi. Nisa suresi galiba. En'am suresi. En'am suresi. Oradan devam edelim hocam. Evet. Allah-u Teala bütün peygamberlerine vahiy göndermiştir. Onun üzerinden vurgu yapmaya çalışıyorum. Şimdi En'am suresinin 83. ayetinden 90. ayetine kadar bir pasaj var. Bu pasajda Rabbimiz bu gerçeğe başka açılardan da katkılar sunarak bizim önümüze koyuyor. Buyuruyor ki, işte ve vehebna lehu İshaka ve Yakub. İbrahim'e biz İshak'ı ve Yakub'u verdik. Küllen hedeyna. Hepsine hidayet ettik. Ve Nuhan hedeyna min kablu. Daha önce Nuh'a da hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi. Davud'a ve Süleyman'a ve Eyyub'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun. Ve kedalike nezzil muhsinin. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Küllü mine salihin. Ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'a ve Lut'a. Ve küllen faddalina alel alemin. Hepsini sayıyor. Yani bunların hepsine biz vahyetmiştik diye buyuruyor. Hepsine hidayet etmiş. Hepsine vahyetmiştik. Ondan sonra bunların babalarından, çocuklarından, kardeşlerinden de peygamberler gönderdik. Ve şebeynâhum ve hedeynâhum lâ sırâtı müstakîm. Onların her birini seçkin kıldık ve her birini müstakim, dosdoğru yola hidayet ettik, eriştirdik. Ondan sonra 89. ayette buyuruyor ki, ulaikellezîne, işte bunlar var ya bu sayılan, burada isimleri 15-20 tane isim sayıyor. İşte bunlar var ya, ateynahum, biz onlara verdik hepsine. Ne verdik? El kitabe. Bütün peygamberler kitaba muhatap kılınmışlardır. Bir. Hepsine hükme, verdik hepsi, diyor. Çünkü. Hepsine. Sayılanların hepsine, başka yerde de başka sayılmayanlar var. Onu da söylüyor. Yani bütün peygamberlere Allah-u Teala zaten babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden de başka peygamberler gönderdik demekle, yani bu alanın oldukça geniş olduğu bilgisini veriyor. İşte onların hepsinin sonucunda buyuruyor ki, ulaikellezine, işte bunlar var ya, hani bunu yedinci madde olarak ben ifade etmiş olayım. Bütün bu peygamberler var ya, biz onların hepsine o el kitabı verdik. Aynı bakın tekil geliyor. Hepsine o kitabı verdik. Vel hükme. Hepsine muhakeme gücü verdik ya da o kitap aynı zamanda hikmet içerikli bir kitaptır. Onu onlara bahşettik ve bir şey daha, en nübüvvete, hepsine nübüvvet de verdik. Yani bu bir hem bir taraftan bir payedir nübüvvet, peygamberliğin hem bir paye tarafı vardır, hem ünvan bir tarafı. Ünvan tarafı vardır. Dolayısıyla işin görev kısmı da, yani zaten nübüvvet bir yüceltilme makamıdır yani. Bir paye vermektir. Ama aynı zamanda nebi kelimesi nebe'e kökünden de gelmiş olabilir. Böyle olunca haber. İlahi bilgilerden haberdar edilmiş insan manası da vardır. Dolayısıyla Hazreti İsmail kendisine Cenab-ı Hakk'ın fazilet ihsan ettiği, hidayet ihsan ettiği, kendisine kitabı verdiği, hikmeti verdiği ve nübüvveti verdiği peygamberler arasında onun da adını saymaktadır. Bunda zerre kadar tereddüdümüz yok. Böylece yedinci maddeyi de söylemiş olduk. Evet. Şimdi evet, yani İsmail peygamberin adı geçtiği adı için, bunları, için bunları konuşuyoruz. Evet. Şimdi hocam 8 ile 12 arasında 4 maddemiz var. Evet. Bunları da genel olarak paylaşabileceğiz gibi gözüküyor. Evet. Yani çok üzerinde detay vermemize gerek yok. Evet. Mesela 8. Evet. madde olarak, şimdi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli peygamberlerin kıssalarına göndermeler yapılıyor. Biz bunu biliyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi de Hazreti İsmail'dir. Nerede? Meryem suresinin 54. ayetinde. Çeşitli yerlerde böyle hatırlatmalar yapar Allahu Teala. Vezkür fil kitabi vetlu aleyhim gibi. Böyle vezkür fil kitabi İsmail. Bu kitapta, bu öğretide İsmail'i de hatırla. Demek ki Hazreti İsmail adı, hatırı, duruşu, misyonu gelecek nesillere örnek olarak temsil bakımından örnek olarak tespit edilmiş peygamberlerden biridir. Kıssası özel olarak ortaya konulduğu için. Evet. Meryem suresi 54. ayette bu ifade var ve bu ifadenin enteresan devam eden cümlesinde çok muhteşem bir hatırlatma var. Vezkür fil kitab İsmail, kitapta İsmail'i de hatırla. İnnehu, o İsmail, kâne sadikal va'di. İsmail sadıktı. Vaadinin sadakat gösterdiği, vaadine sadakat göstermiş, hani sözünün eri bir yiğit idi. Ve kâne rasûlen nebiyye ve İsmail kâne idi rasûlen nebiyye. Yani hem resuldü, yani nübüvvet, yani kendisine paye verilmiş bir peygamberdi. Yani hem resuldü hem nebiydi. Çünkü her peygamber hem resuldür hem nebidir. Ama ikisi arasında bir ayrım yapılacaksa en çok şu söylenebilir. Her peygamber hem nebidir hem resuldür. Her resul nebidir, her nebi resuldür. Ancak her peygamber önce nebidir, sonra resuldür. Çünkü önce bilgilendirme yapılıyor kendisine. Sonra da o bilgilendirilen noktalar ümmete tebliğ ediliyor, aktarılıyor. Yayılıyor. Evet. Evet. Peki bu da 8. Bu 8. Sadikal vaadi. Vaadinde sadık olması ne anlama geliyordu? Bunu kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. Hazreti İbrahim'le o kurban meselesi geçtiğinde orada demişti ki setecidüni inşaallahu minessabirin. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. İşte o onun bir sözü idi. O sözünde durduğu için Allahu Teala ona sadikul vaad demiştir. Vaadinde sadakat gösteren peygamber. 8. Evet. Sırada bu maddeyi kardeşlerimize ifade etmiş olayım. Yine Meryem suresinin bu defa 55. ayetinde Hazreti İsmail ile alakalı bir 9. özellik göze çarpar. Der ki Rabbimiz onunla ilgili ve kâne ye'muru ehlehu bis salati ve zekati ve kâne inde rabbike tekiyya. Ve kâne inde rabbihi merdiyya. İsmail ehline salatı ve zekatı emrederdi. Salatı ve zekatı. Evet, şimdi tabi bunu Kur'an mealleri açılıp bakıldığı zaman genelde şöyle bir tercümeyle karşılaşılır. İsmail ailesine, kendi aile fertlerine, ehline öyle yorumlar. Evet, namazı ve zekatı emrederdi diye tercüme edilir. Ben bunun çok dar bir tercüme veya bir anlam daraltması olduğu kanaatindeyim. İki noktada bunu düşünüyorum. Bir, ehl kelimesine aile manası, biyolojik aile manası vermeyi yeterli görmüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ehl kavramı daha çok inanç ailesi noktasında yürür. Ki Hazreti Nuh da konuşmuştuk. Konuşmuştuk. O senin ehlinden değil. Uzun uza diye konuşmuştuk. O senin ailenden, yani senin inanç ailenden değil manasını vermiştik. Burada da inanç ailesine emrederdi. Sadece ailesine emrediyor da ümmete emretmiyor muydu? Öyle elbette olmaz, diyordu. Tabii. Öyleyse ehil kelimesine inanç ailesi manası verirsek daha sorun kalkar. Olur. Bir nokta bu. İkincisi salat kelimesi ekame, yukimu, ikame kökünden o kelimelerle kullanılırsa formu belli bir ibadet olarak namazı anlatır. Eğer o kelimeler yoksa as-salah kelimesi dua ve genel manada ibadet anlamına gelir. Buna namaz demek mesajı daraltmaktır. Tabii ikame fiiliyle beraber gelmediğinde de formu belirsiz olur. Olur ve genel ibadet. Genel ibadet anlamına gelir. Allah'a dua etmek, Allah'tan yana olmak, Allah'ın dinine destek olmak gibi manalar verir. Bu anlamda Allah'tan yanalığı emrediyordu. Bu Allah'tan yanalığın içerisinde namaz yok mu? Var tabii. Olmaz. Namaz tam bir tevhid eylemidir. Tabii. Belki bunların birinci örneği namazdır. Eyvallah. Ama meseleyi sadece namazdan ibaret sayıp kavramın kapsamını daraltmak durumunda değiliz. Nitekim ikinci kelimeye de bildiğimiz manada zekat manası vermeyi de çok yeterli görmem. Çünkü o manada zekat eğer kastedilecek olsaydı orada atu, yu'tu, yu'tune gibi ita kökünden kelimelerin gelmesi lazımdı. O burada kelimeler, da mutlak bırakılıyor. Evet. O kelimeler olmadığı için. Mukayyet değil. Buradaki ezzeka kelimesi aslında mutlak anlamda arınmak demektir. Yani ibadeti yapan adamın maksadı kötülüklerden arınmaktır. Hem zihnini arındırmak, hem fiziğini arındırmak, yani hem ekonomisini arındırmak. Efendim her şeyi arındırmak. Dolayısıyla buradaki zeka kelimesini mutlak arınmak gibi algılamak, ha o mutlak arınmanın içerisinde zekatın ekonomik arınmayı sağlayıcı özelliği yok mu? Var. Tabii ki var. Amenna. Var da oraya indirgeyip değerlerini görmezlikten gelmeyelim. Anlam daraltması yapmayalım. Yapmayalım. Diyorsunuz. Evet. Evet hocam. Ve nihayet bu ayette gene 9. bağlamda sözünü edebileceğimiz bir cümle ve kâne inde rabbihi merdiyya. Ne büyük adammış Hazreti İsmail. Rabbinin katında razı edilmiş ve razı etmiş adamdı diyor. Çok yani rızası onaylanmış. Rabbimiz bundan Hazreti İsmail'den razı olduğunun haberini veriyor. Allah. Bundan daha büyük bir lütuf. Paye, bundan daha büyük paye elbet olmaz. Ay, maşallah. Diyelim. Evet hocam. Diğerlerini de söyleyelim. Söyleyelim biraz özetleyerek söyleyelim. Hiç. Hepsinin detayını vermek evet. durumunda değiliz. Hazreti İsmail hem iyilerden bir yiğit idi hem de son derece yumuşak huylu bir tabiata sahipti. Onu işte o kurban meselesini anlatırken uzun uzadıya üzerinde durmuştuk. Şimdi sadece ayet referansını vererek ifade edeyim. Rabbi hebli minas salihin. Hazreti İbrahim dua ederken bana salihlerden birini ihsan eyle demişti. Febeşşernahu. Biz de bunun üzerine onu müjdelemiştik. Bi gulamin halimin. Halim, selim, yumuşak, efendim kaba saba olmayan bir çocukla onu müjdelemiştik. Demek ki Hazreti İsmail iyilerden, salihlerden biridir. Aynı zamanda halim, selim bir tabiatın sahibi olarak da ümmete örnek bir peygamber olarak bize tanıtılır, hatırlatılır. Eyvallah. Bu onun 10. özelliği hasreti. Diyelim. Evet. 11.'si yine o Hazreti İbrahim'in kurban meselesini anlatırken üzerinde durmuştuk. Gene Saffat suresinin 102. ayeti. Hazreti İsmail ilahi emirlere boyun bükmüş sembol bir peygamber. Emre muti. Evet. Diyor ki sabır abidesi. Babasına diyor ki ya ebeti. Saffat suresi 102. ayet. Kale diyor ki babasına ya ebeti babacığım if'al ma tu'mer. Her neye emrolunuyorsan onu yap. Setecidni inşaallahu mines sabirin. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yani ben sabırlı olma noktasında kararlıyım demeye getiriyor. Bu özellik Hazreti İsmail'in ilahi emirlere karşı müthiş bir boyun bükücülük özelliğinde olduğunu, ayrıca sabır abidesi, bir teslimiyet abidesi, yiğit olduğunu bu ayet bize Hazreti İsmail özelinde öğretiyor. Ve nihayet evet 12. madde. Son bir madde daha söyleyip Hazreti İsmail'le alakalı bölümü bitireyim. Hazreti İsmail'le ilgili Saat suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. 47-48. 48 okuyalım. Vezkür İsmail'e vel yesa'a ve zelkifli. Sen şimdi İsmail'i, el yesa'ı ve zülkifli hatırla. Hani dedim ya hep böyle bir adı abideleştirilmiş insanlar var, peygamberler. Onlardan biri Hazreti İsmail'dir. Burada da o noktada bir hatırlatma yapılıyor ve Rabbimiz buyuruyor ki küllün ve küllün minel ahyari. İşte bunlar var ya ümmetin, insanlığın en hayırlılarıydılar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yani adını ebedileştirdiği, seçkinlerden kıldığı ve en hayırlılardan diye tarif ettiği peygamberler zümresinden İsmail Aleyhisselam'ı da ayrı tutmamış. Onu bizim için bu anlamda sembol isimlerden biri haline getirmiştir. İşte böyle. Allah razı olsun. 12 maddelik bir güzel, Hazreti İsmail özet oldu. Özetiyle. Yani bir genel tabloyu bütüncül olarak gördük. Evet. Benim açımdan da çok hoş oldu. Evet. Gönlünüze sağlık. Allah sağ razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, Hazreti İsmail'i noktalı virgülle burada bölüyoruz. Geri kalanını sizin dünyanıza havale ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Thank you.